Raz się żyje, nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gac. Nie daj się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alko Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alko Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alko Detox. Musujący pogromca kaca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 31 grudnia jest 19, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent nie chce kontynuacji sporu z Rosją na temat II wojny światowej. Dziś i jutro policyjna akcja na temat zagrożeń wynikających z jazdy pod wpływem alkoholu. Piraci uprowadzili w Kamerunie część załogi greckiego tankowca Happy Lady. Prezydent Andrzej Duda nie chce kontynuacji sporu z Rosją na temat II wojny światowej, przekazał szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski. Prezydent Rosji oskarżył Polskę m.in. o przyczynienie się do wybuchu II wojny światowej, a przedwojennego polskiego ambasadora w Berlinie nazwał antysemitą. Od kilku dni trwa spór wywołany przez Władimira Putina. Na jego kłamliwe oskarżenia twardo odpowiedział premier Mateusz Morawiecki, a Krzysztof Szczerski mówił, że na razie ta niestosowna dyskusja powinna zostać przerwana. Prezydent uważa, że słowa prawdy ze strony najwyższych przedstawicieli państw powinny być wyrażane z szacunkiem i w sytuacjach do tego właściwych. Powaga tematu, szacunek dla ofiar i troska o zachowanie prawdy o tamtych czasach nakazują zatem zamknąć dziś wymianę zdań w formie i stylu, jakim była ona prowadzona w ostatnich tygodniach. Z kolei szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że Polska wyszła zwycięsko z dyskusji, jaką rozpoczął Putin. I prawdziwa narracja mówiąca o prawdziwej historii przebija się powszechnie, a kłamliwe oskarżenia prezydenta Putina są powszechnie krytykowane. Michał Dworczyk dodał, że eksperci będą analizować, czy ostatnie wypowiedzi strony rosyjskiej są przemyślanym planem podniesienia temperatury dyskusji o II wojnie światowej. Witold Banach, Polskie Radio. Dwie osoby zginęły potrącone przez ciężarówkę na oznakowanym przejściu dla pieszych na drodze krajowej nr 2 pod Sielcami. Kierowca był trzeźwy. Po wypadku droga jest zablokowana w okolicach miejscowości Bojmie. Służby wyznaczyły objazd drogami lokalnymi. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Myśl trzeźwo pod takim hasłem. Dziś i jutro policja przeprowadza ogólnopolską akcję na temat zagrożeń wynikających z prowadzenia pod wpływem alkoholu. W wielu miastach na multimedialnych ekranach reklamowych pojawią się specjalne ostrzeżenia, a na drogach funkcjonariusze drogówki sprawdzą trzeźwość kierowców. O dylematach niektórych Polaków mówią już nawet w kabarecie. Przecież nawet jak się po kielichu pojedzie, to na bocznych nie stoją. Już raz się zabrali prawo jazdy. W kabarecie, że na bocznych nie stoją, to sobie pojadę. Tam też stoimy, naprawdę. Przekonuje Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jak zwykle, tam gdzie będzie trzeba upłynniać ruch, będziemy go upłynniać, ale bardzo szybko przejdziemy do takiej ofensywy przeciwko tym, którzy drastycznie łamią przepisy ruchu drogowego. Właśnie Sylwester i Nowy Rok jest okresem, kiedy podczas kontroli policjanci szczególnie nie zwracają uwagę na trzeźwość. Głęboko w oczy będziemy zaglądać kierującym, czy przypadkiem ktoś po prostu kieruje pod wpływem alkoholu, czy pod działaniem innego środka. Bo więcej tego typu osób za kierownicą, to i więcej wypadków z ich udziałem, spowodowanych najczęściej przez nich samych. Szukamy kierujących w takim stanie. Prowadzenie pod wpływem alkoholu może się skończyć odebraniem prawa jazdy, ale też wysoką grzywną, a w sytuacji wypadku także wieloletnim więzieniem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Uzbrojeni piraci uprowadzili w Kamerunie kapitana oraz 7 członków 28-osobowej załogi greckiego tankowca Happy Lady. Do ataku doszło przed północą lokalnego czasu w kameruńskim porcie Limbe. Wśród porwanych jest 5 Greków, 2 Filipińczyków i 1 Ukrainiec. W tym roku na ulicach niemieckich miast będą obowiązywać specjalne środki bezpieczeństwa podczas nocy sylwestrowej. W kilkudziesięciu miastach obowiązuje całkowity zakaz używania sztucznych ogni i petard, a w ponad 20 pokazy sztucznych ogni są dozwolone tylko w oznaczonych miejscach. Ekolodzy apelują do obywateli, by zrezygnowali ze sztucznych ogni, ponieważ szkodzi to zwierzętom i klimatowi. W tym roku w Berlinie pod Bramą Brandenburską po raz 25 odbędzie się największa w Niemczech, a zarazem w Europie, zabawa sylwestrowa. Organizatorzy przewidują udział w niej około 1 000 000 gości. Na plac zabawy nie wolno wnosić petard, sztucznych ogni, butelek, ostrych narzędzi, flag i transparentów. Podobne środki ostrożności będą dziś zastosowane w hamburskim porcie, gdzie także odbędzie się zabawa sylwestrowa. W tym roku policja sprawdza też pochodzenie sztucznych ogni, które muszą posiadać unijny certyfikat.

Calvin Harris i Sam Smith na początek Sylwestra w Trójce. Do rana będziemy dla Państwa grali, by ten rok kończył się miło i zaczynał również przyjemnie. Ja jestem do 22, potem po 22 Piotr Stelmach, od pierwszej w nocy Michał Margański i od 4 do 6 Wojciech Barczyński. Obiecałem Państwu prawie 3 godziny temu, że będzie również światowa premiera. No i będzie. Zespół Brodacze Live Act, prosto ze studia Abbey Road, gdzie był robiony mastering tego właśnie utworu. Zapowiedź ich nowej, drugiej płyty. Piosenka pod tytułem Karp i wcale nie jest świąteczna. Karp i zespół Brodacze Life Act. To była światowa prapremiera ich nowego utworu. Nowa płyta, druga płyta już wkrótce. A dziś podczas Sylwestra oczywiście mogą Państwo do nas dzwonić. Czekamy na telefony, właściwie Halina Wachowicz, 2027 Trójek. Ale również będą Państwa pozdrawiali nasi radiowi koledzy. To już za chwilę. Od Wigilii do Sylwestra. Tak sobie składamy życzenia i wiesz, że one spełniają się od czasu do czasu. Tego więc życzę witającym z nami nowy rok. Niech te spod choinki spełnią się jak najszybciej. Wasza Baszka. You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. You're done, I'm back, you do be tired again. They say nami rok 2020. Ładnie to wygląda, dwie dwudziestki, chociaż ja jestem wielkim fanem nieparzystych cyfr, więc będę musiał jakoś ten rok przetrwać. Czego mogę Państwu życzyć? Wrażliwości. Niech to będzie wrażliwość na najbliższych i na tych, którzy są troszkę dalej od nas, a o których warto czasami pomyśleć. Niech to będzie wrażliwość wobec zwierząt, których tak dużo wokół nas. Nie tylko tych naszych, które tak kochamy, ale w ogóle pamiętajmy o zwierzętach, bo one naprawdę potrzebują naszej wrażliwości. I wreszcie na koniec niech to będzie wrażliwość wobec naszej planety, wobec natury, wobec klimatu. Naprawdę musimy więcej myśleć o tym, co dzieje się wokół nas i jaki my na to mamy wpływ. Życzę Państwu pomyślności, zdrowia, wszystkiego dobrego. Bądźmy razem. Michał Olszański. Anything she needs, she can call me. Don't worry about her, that's my seed, oh, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. If you, if you, if you, if you, if you. Anything she needs, she can call me. Don't worry about her, that's my seed, oh, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. If you, if you. She ain't messing with no other man. Me and her are something different. I really need all you to understand. Nobody's coming close, and I don't ever wanna run around. I spent my youth jumping in and out, but you know I wanna love her now. She needs, she can call me. Don't worry about her, that's my seed, oh, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. If you, if you, if you, if you cross her, then you cross me. Nobody's coming close, yeah. And I think that you should know that if you cross her, anything she needs, she can call me. You cross me. Messing with no other man. Now what you not gonna do is stand there crushed from me like you got kung fu. That's their crust arm running your mouth like a faucet. No. But y'all know that my girl been doing CrossFit. Kung pop and Joe with a cross kick. Pulling air out, wear out, you exhausted. No, she gonna slide anytime you keep a little blade up. Them claws kid. No one say hi to me without her. Better pay your respect to the queen. Better do that without a flirt. Sylwester w Trójce. Sporo miast ogłosiło, że dziś Sylwestra nie będzie fajerwerków i może to jest nawet i dobry pomysł, bo jak wspominał Michał Olszański, troszkę szkoda zwierząt. You think you know me, but you don't even know nothing about me, yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little waist commit you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby, and tell me, tell me, tell me, do you want me on top? So let me show you, show you, show you. Słuchaczom Trójki życzę przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, a ponieważ jestem dziennikarzem ekonomicznym, no to oczywiście też fury pieniędzy, bo tego nigdy za mało. Wojciech Słuchacz. We found a different page. 'Cause honesty, your loyalties, insecurities, and priorities in the same. For harmony, it's the only thing I can say. I wish you well. życzę Państwu samych dobrych książek i samych pięknych opowieści. Mariusz Cieślik. Które z naszych życzeń noworocznych się spełni, a swoją drogą to jeszcze warto jakieś postanowienie noworoczne znaleźć sobie. Ja już takie nawet mam i mam nadzieję, że się spełni. Promise me you'll catch me when I'm weightless. Hold me close before the crazy come. Until you're done with running, I'll be patient. This. Everything is what it is. You never hold me back in anything. You didn't even have to try. I made up my mind. Without your love, disbelief. You say the truth every time you speak. Without a doubt, got everything I need. Yeah. Hold me tight, I'll never let you leave. Let me go, I'm living disbelief. You say the truth, oh, every time you speak. See, no doubt, got everything I need. You're always there to remind me. You'll be there. The waters rough, you will still be there. You still. Mówimy z najlepszego pokoju w radiowej Trójce, to jest pokój 11. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Owszańska. Bartek Gil także tutaj przybywa. Samo dobro od Radiowego Domu Kultury, od programu alternatywnego. Życzymy wspaniałego nowego roku, pełnego otwartości, pełnego zdrowego, konkretnego myślenia o rzeczywistości, o pięknie i o tym, co możemy zrobić dla naszej planety. No ale życzymy też aktywności fizycznej i to w każdym wymiarze chyba, prawda? Dwuznacznie też. Bo oczywiście kulturystyka to przyszłość. Kulturalna. Życzę Państwu tego, aby ten rok 2020 był rokiem, który da się po prostu zapamiętać, w którym miesiąc po miesiącu będziemy w stanie wymienić takie wydarzenia z naszego życia, które są po prostu ważne, istotne i zapamiętane na całe życie. Kuba Witkowski. Should I go yet? Can we stay in the moment? Don't look in the mirror, look into my eyes. When you see your reflection, you'll see what I like. You look good in the morning, and you don't even know it. I knew that I got this feeling. Dress with you on my arm. Take the coupe out the garage. Pull the roof back. Just me, you, and the stars. Toast to the gods. She's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets. Wake up, and then we going back to sleep. On an island with the ocean color stuck in your iris. We comfortable in silence, but I prefer it when we wildin'. Sundress, nothing underneath as we undress. You could look in my eyes, see I'm some mess. Couple of broken people trying to complete each other under one breath. Don't look in the mirror, look into my eyes. When you see your reflection, you'll see what I like. You look good in the morning, and you don't even know it. Piotr Stelmach jest już w radiu i czyni ostatnie przygotowania do spotkania z Państwem podczas Sylwestra w Trójce. Przypomnę, pojawi się w naszym studiu po godzinie 22. I'm on train wreck. I don't wanna be too much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give up. I don't wanna keep waiting, but I do just what I have to do. And I might not be the one for you, but you ain't about to have no boo. Cause I know we'd be so complicated, but we'd be so splitting. It's crazy. I can't have what I want, but neither can you. Comes to shove, damn baby, I'm a train wreck too. I lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. Yes, I know we'd be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, cause I can't have what I want, and neither can you. You ain't my boyfriend, I ain't your girlfriend, but you don't want me to say nobody else. And I don't want you to see nobody, but you ain't my boyfriend. Seem like it's easy. Careful with words, but it's still hard to read me. Stress high when the trust's low. Bad vibes with the fun go.

And it's up because I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under us, there's love, under your love. I don't know why nobody wants me. Chciałbym Państwu życzyć wszystkiego dobrego, żeby Państwa nie strzykało w krzyżu, żeby Państwo ciągle włączali trójkę, tak jak ja to robię zawsze rano w kuchni po siódmej, a czasami nawet wcześniej, czasami później, różnie bywa. W każdym razie, żeby Państwo włączali trójkę, bo my gramy dla Państwa, niezależnie od tego, co za oknem. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Mariusz Owczarek. Państwo dołączyć do naszych kolegów radiowych i również złożyć życzenia bliższym i dalszym znajomym. Czekam na Państwa telefony 22 i 7 trójek. I understood loneliness before I knew what it was. Saw the pills on the table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I am. Ja życzę wszystkim, żeby było pięknie, słonecznie, ale też trochę deszczowo i żebyście się wszyscy Państwo wsłuchali w przyrodę i w ptaki i w inne zwierzaczki, które są obok nas i które nam towarzyszą, a często ich nie zauważamy. Sylwia Hej.